NPO Radio 1. Het NOS-journaal. KLM spant samen met vier andere luchtvaartmaatschappijen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het niet eens met de aangekondigde krimp van Schiphol. De luchthaven moet van 500.000 vluchten per jaar krimpen naar uiteindelijk 440.000. Het OM eist 2 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes vanwege zware mishandeling. Promes stak zijn neef op een familiefeest in de knie. Poging tot doodslag, waarvoor Promes ook was aangeklaagd, kan volgens het OM niet worden bewezen. Meer dan 2000 Vlaamse boeren zijn vanochtend met tractoren naar Brussel gereden voor een protest tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. Ze zouden vanmiddag naar het centrum willen rijden en er wordt in Brussel dan ook rekening gehouden met een verkeerschaos. Net als in Nederland moet de uitstoot van stikstof in Vlaanderen omlaag. En op de snelweg A2 bij Vught is vanochtend een wolf doodgereden. Voorbijgangers zagen het dier liggen in de berm en melden dat bij de politie. Het dode dier is naar het onderzoekslaboratorium van de Universiteit Utrecht gebracht. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files, voornamelijk in het zuiden van het land. De opvallende file die staat nu op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Huizen, 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Er is daar een vrachtwagen gekanteld en er is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Op de vlucht slaan, dat is voor veel mensen de eerste reactie als er plotseling oorlog uitbreekt. Dat deden ook miljoenen Oekraïners het afgelopen jaar. Maar toch bleven er ook behoorlijk veel mensen achter, soms tegen beter weten in. In het derde deel van de podcast Stad in Oorlog, gemaakt door de collega's van Bureau Buitenland, staan we stil bij de achterblijvers in Kharkiv, de tweede stad van het land. U hoort straks een lang fragment in deze uitzending. Maar we beginnen met China, waar president Xi dit weekend zijn greep op zijn communistische partij verder wil vergroten. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De Chinese politiek gaat het belangrijkste weekend van het jaar in. De top van de communistische partij komt bij elkaar tijdens 2 grote politieke vergaderingen. En dat betekent in de regel dat er wat stevige beslissingen zullen vallen. Over het wijzigen van de grondwet bijvoorbeeld, maar wellicht ook over Taiwan of het coronabeleid. Kortom, welke koers gaat China varen het komende jaar? Daar ga ik over praten met correspondent Cindy Huigen vanuit Beijing. Goedemiddag, Cindy. Goedemiddag. Kun je allereerst even uiteenzetten wat er dit weekend tijdens deze grote politieke vergaderingen allemaal op het spel staat? Want het is nogal een happening, hè? Ja, zoals je al zei, er zijn 2 vergaderingen die dit weekend beginnen. We beginnen morgen met het Chinese politieke adviesorgaan. Dat zijn zo'n 2000 gedelegeerden. Maar waar we allemaal vooral naar uitkijken is zondag, wanneer het volkscongres begint, van 3000 gedelegeerden. En dat is jaarlijks een vergadering rond deze tijd van het jaar. Mm-hmm. Maar dit jaar is het nog extra belangrijk, omdat 1 keer in de 5 jaar er ook de mogelijkheid is om te stemmen voor de regering. En in 2018 werd Xi Jinping unaniem herverkozen tot president. Maar toen heeft hij ook voor gezorgd dat de 2 limiettermijnen voor een president werden afgeschaft. Mm. En daar werd toen door slechts 2 gedelegeerden tegengestemd. Ja, precies. Daarmee heeft hij zich feitelijk voor het leven kunnen bedoemen natuurlijk. Maar hoe gaat zoiets eraan toe, Cindy? Is er überhaupt sprake van debat? Durven mensen zich uit te spreken tegen alles wat de president besluit? Nou ja, blijkens de vorige keer, waar er dus maar 2 tegenstemmen waren, lijkt dat een beetje nat dan? Steeds minder dat mensen zich durven uit te spreken. En dit congres, dat duurt waarschijnlijk 2 weken. Het is nog niet precies bekend wanneer het is afgelopen. Maar als we kijken naar het verleden, dan elke 5 jaar duurt het langer dan de andere jaren. En er wordt veel meer besproken dan alleen wie de volgende president is, wie de volgende minister van Buitenlandse Zaken is of de premier. En op de kleinere regels en op de kleinere moties wordt nog wel eens tegengestemd. Maar zelfs als het tegengestemd wordt, is de kans toch groot dat het er alsnog doorheen komt. De laatste keer dat er veel mensen tegenstemden was in 1992. Toen stemde 45% tegen het Drie Kloven Dam project. En dat is er uiteindelijk toch ook gekomen. Dus ja. En waar moeten we dit weekend vooral op letten? Wat voor grote beslissingen kunnen er vallen? Ja, dat is nu natuurlijk nog een klein beetje koffiedik kijken. Er is wel een klein tipje van de sluier opgelicht. Maar wat we verwachten is dat Xi Jinping weer met iets groots komt. Mogelijk laat hij zelfs een nieuwe titel voor zichzelf geven. Dat zou de roerganger kunnen zijn, zoals Mao Zedong. Of het zou de leider van het volk kunnen zijn. En er wordt waarschijnlijk ook aan de wetgevende structuur van China gesleuteld. En dit is ook eigenlijk traditie dat elke 5 jaar er opnieuw gekeken wordt of de manier waar de partij en de staat met elkaar samenwerken nog werkt. Maar er wordt verwacht dat er nu op verschillende gebieden reorganisaties plaats zullen vinden, zodat er nog meer vertrouwelingen van Xi Jinping aan het hoofd van commissies komen te staan. En op die manier wil hij zijn greep op de partij en daarmee natuurlijk op het land nog verder verstevigen. Zorgen dat hij nog steviger in het zadel zit als dat hij nu al zit. Precies. En een van de dingen waar geruchten over gaan is dat ze na 20 jaar weer een economische waakhond tot leven brengen. En die economische waakhond zou dan ervoor moeten zorgen dat de Chinese financiële sector weer wordt gecentraliseerd, waardoor de Chinese Communistische Partij er nog meer macht op heeft. En een onderwerp als Taiwan, Cindy, zou daar ook iets over gezegd kunnen worden? Hè? Want die spanningen tussen China en Taiwan lopen steeds verder op. Zeker in de Verenigde Staten vrezen ze natuurlijk echt dat het daar kan ontbranden tussen China en Taiwan. Zou dat kunnen, dat als Xi die greep op zijn partij en het land nog verder verstevigt, dat hij ook denkt, nou, dan geeft me dit nog meer ruimte mogelijkheden om iets met Taiwan te gaan doen? Dat zou zeker kunnen, maar er is wel een kleine kanttekening daarvoor. Dit jaar is het campagnejaar in Taiwan. Ze gaan volgend jaar kiezen voor een nieuwe president. En de verwachting is dat China dus nog eventjes gaat kijken welke kant dat op gaat vallen in Taiwan. Want als de oppositiepartij wint, die hebben traditiegetrouw iets meer banden met China, dan zou het wel eens kunnen zijn dat China dus nog even die tijdslijn verder naar voren schuift. En sowieso is het vanuit de Chinese kant altijd wel. Want we weten vanuit Amerika dat mensen ervoor zeggen dat Taiwan elk moment kan worden ingevallen. Maar in China is dat toch ietsjes zachtere houding. En de nieuwe man, het nieuwe hoofd van het Chinese kantoor van Taiwanese betrekkingen, Song Tao, die lijkt ook iets minder hard te zijn dan zijn voorganger. Aan de andere kant, als je even kijkt naar China zelf, Cindy, dan zagen we afgelopen jaar die enorme ommezwaai in het COVID-beleid. Hè, van zero COVID, heel streng beleid, dat werd ineens losgelaten. Veel analisten zeggen op dit moment wel, de Chinese economie is mede als gevolg van dat strenge COVID-beleid afgelopen jaren in serieuze problemen gekomen. Dat betekent toch wel, zou je denken, dat de president, dat de regering onder druk komt te staan. Zal president Xi het komend weekend ook op dat punt met iets moeten komen om te zorgen, of in elk geval een stimuleringsplan, om die economie weer wat beter aan de praat te krijgen? Waar we heel erg naar uitkijken is wat China als groeidoel neer gaat zetten. En dat komen we waarschijnlijk zondag te weten. Vorig jaar stond dat op 5,5% groei voor de Chinese economie, voor het bruto binnenlands product. Maar dat was toen maar met 3% gegroeid. En dat was voor het eerst in decennia eigenlijk dat het groeidoel niet gehaald is of niet kunstmatig gehaald is. Want we weten het nooit helemaal zeker met de Chinese cijfers. Nu is de verwachting dat ze het groeidoel tussen de 5 en de 6% gaan zetten. En dan zullen we kijken, als het iets meer naar de 5% ligt, dan zou dat kunnen betekenen dat ze niet weer dat gezichtsverlies willen hebben en dat ze een groeidoel willen zetten waarvan ze zeker of vrij zeker weten dat ze het halen. Maar als het meer naar de 6% ligt, dan kan dat ook een signaal zijn naar lokale autoriteiten. Want dat groeidoel is eigenlijk bedoeld om de lokale autoriteiten te stimuleren. Zo van, de centrale overheid wil 6% economische groei. Dus nu moeten wij allerlei maatregelen gaan bedenken om ervoor te zorgen dat de economie ook met 6% gaat groeien dit jaar. Dus het goede doel is zeker iets om in de gaten te houden komend weekend. Wat ik me ook nog wel afvroeg trouwens. Vorig jaar zagen we onvrede onder Chinezen. Weliswaar kleine demonstraties natuurlijk. Hè, maar zelfs gericht tegen de president. Iets wat zelden voorkomt. Is dat nou een stille dood gestorven? Of is die onvrede er nog steeds, maar durven mensen het gewoon niet meer te uiten? De onvrede van november ging eigenlijk vooral over het zere COVID-beleid. En je merkt wel dat nog het een en ander rommelt. Er was begin dit jaar ook weer onvrede onder gepensioneerden die de straat op gingen, omdat ze minder zorgtoeslag kregen. Maar die onvrede over het zere COVID-beleid is natuurlijk nu opgelost eigenlijk. Want er is geen reden meer om voor die reden de straat op te gaan. Want dat zere COVID-beleid is zo goed als teruggedraaid. En we merken bijna geen coronamaatregelen meer. Maar wat de Chinese overheid wel nog wil, is de gepensioneerde leeftijd omhoog gooien. Die ligt nu echt eigenlijk bizar laag, omdat de Chinese bevolking steeds ouder wordt. En als ze dat doen, dan is ook de vraag of gepensioneerden dat pikken. Ja. De kans dat ze dat doen is eigenlijk wel vrij klein daardoor. Want de Chinese overheid vindt het altijd nog steeds heel erg belangrijk dat de maatregelen die ze doorvoeren toch een soort van populair genoeg zijn, omdat ze er genoeg draagvlak hebben. En tot slot, bij het partijcongres in oktober waren veel buitenlandse media niet welkom. Hoe is dat nu, die komende dagen? Ben jij bijvoorbeeld uitgenodigd? Mag je er als Nederlandse journalist naartoe? Ja, dat is dus waarom we een beetje sceptisch zijn over dat de coronamaatregelen zijn afgeschaft. Want er zijn nog steeds heel veel journalisten, zoals ik, die zich wel hebben aangemeld voor de openingsceremonie van dit weekend, maar die niet toegelaten worden. En bovendien, de journalisten die wel toegelaten zijn en ook de diplomaten die toegelaten zijn, die moeten alsnog een nacht in quarantaine en een COVID-test doen. Dus ze zijn nog steeds wel bang voor dat virus. Ze zijn echt nog wel bang dat de politieke topleiders, als die besmet zouden raken, dat toch nog gezichtsverlies oplevert. Maar het is ook natuurlijk wel, komt China ook wel een beetje goed uit, dat er niet te veel buitenlandse journalisten aanwezig zijn. Precies. Hartelijk dank in elk geval. Cindy Huigen was dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Na de invasie vorig jaar sloegen miljoenen Oekraïners op de vlucht. De grootste groep Europese vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar niet iedereen verliet het land. Heel veel burgers konden niet weg of wilden niet weg. Hoe overleef je dan als achterblijver in een oorlogssituatie? Wat is daarvoor nodig? Hoe redden de burgers van Kharkiv, de tweede stad van het land, zich? Die vraag staat centraal in het derde deel van onze podcastserie Stad in Oorlog, gemaakt door Edwin Koopman en Michiel Driebergen. En in deze podcast is de stad Kharkiv vertolkt door mijn collega Sophie Derksen, de verteller van het verhaal. Het was 21 april. We начали бояться и спать в коридоре. Er zit een heel groot gat in de muur. Een meter of 3 breed, een meter of 2 hoog. Al het glas is weg uit dit flatgebouw. Het is mij en Michiel Driebergen, de journalist, je kent hem, is in Saltovka, mijn buitenwijk. Daar is na de invasie vrijwel iedereen vertrokken. De woontorens stonden midden in de frontlinie. Het was levensgevaarlijk. Maar zelfs daar bleven een paar mensen achter. En ze overleefden het. Zoals Ira. Ja, Ira neemt me mee naar boven. Ze woont op de 9e verdieping. Nou, ik begrijp, woont ze daar met haar man. Ik kan niet naar beneden, ik kan niet naar de kelder, want hij is chronisch ziek. Het eerste dat niet meer werkte was de lift en de elektriciteit viel uit. Toen de kachel, het was min 12 buiten en vervolgens vlogen alle ramen eruit. Zegt mevrouw Ira. Katjetje, smakelijk. Hier slapen wij dus s'nachts. En als je binnenkomt in het halletje, ligt een bed op de grond. Dit is het balkon. Uitzicht. Het Holy Dance was een детский танцевальный клуб. Ja, vanuit ons raam konden wij dus zien hoe de kinderen daar aan het dansen waren in de Holy Dance School. Holy Dance niet. En nou is die hele school kapot. Michael, выгляни.